ماسر تفوس کی انصفا کے بین کا ذاتیا وہ لوگ رب دے رہا سمان کے چنندی جوڑ کی دی کہ تسبیح یقین کو ان کی نوئی منائی مانا تر رب یاد ہے تو روڑے کا دردان ترب ہوئی از دو رب دے طول عالم میں خالق و مالک و رازق میں اگر رب یادوں ناغو تو الا تسمعون الا تستمعون قال لمن حولا فرعون ولی آغا چی چا پیر از فرعون ناسو ولی غوگ نگی رہ دیتا اگر زتا پوس کم یہ دیست ہوئی زتا پوس ذاتیاتو کم و دے صفات بیانی خارجی خبری بیانی دادی و آغا دی فدی نو پوچھ دے اللہ رب العالمین ذاتیات بین تصف ہے گی خوزو چا تا سار خیم کنا دلائل دے قدرت تخیم نبولی موسیٰ علیہ السلام رب دے ساس و رب ساس و مشارہ پلارانو مخکنو فرعون وی یقیناً دار علی گلے تاستا استحضا کئی چی تاستا را علی گلے سویلے خام خواد علیوانے لمجنون لمغلوبن علی عقلی کنا تا پوسیو سکن جواب بلترہ کئی ویلی موسیٰ علیہ السلام رب دے مشرق و مغرب اسچی میں کری کہے تاستو پوئے گئے دنر سور تعظیمی کو کنا رب المشرق و المغرب کہ پوئے گئے علم چنو پی گئی صبح تینا جوڑ کی فرعون پوسو ان سے جواب پگے بانے دے کو دے مناظرے بان اس مقابلے کا تیار سو وی کہو جی نے سو نا الہن غیری حجت سر کول والا دے حکومت واگدار سمان سے ابر تو یقین کم بجے دو من المجدون ان قید کا شونا دے فرعون سجن ڈیر ناکار ہو اڈیر دے پریشان ہو نہ تو تی ملن مزدوری تا تو خوبا تھا شے کہ نہ جیلیانو آگا تو جیلیانو کے بعد کم پجے باندھ دیا رو ناغنی کبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ سے ابراہیم علیہ السلام شپا گو کال جیل چیر کرو یوسف علیہ السلام جو دینی کو توار رس کال جیل چیر کرو رہے نو نسے بدا جیل میں یری جی گیا ہے بوئی تھی کہنے جیل بھئی اور آو جو چکر شای مبین موسیٰ علیہ السلام ہوئی جیل قائمی اگر کدھ پیش کم تا تا تو شیطر گن دلیل وی پیش کا کہ یہ تیری سنونا لو غردول موسیٰ ہم صاف پلا پیدا ہوا ثعبان مبین فی الحال دم پکی تنو اذا ہاو ترگن ثعبان مبین توہا کے حیت میلو اصورت نمال قصد کے جان نمیلو مطلب میلو ثعبان مبین دے فرعون پر مخیر ہے ونزا آیدا دیرو وقت خلاص پل نظم خبالی رہے چیز دیتا دن نکڑے کنا نکڑے آن کے دن نکت رکھتا راوی باسون اس کن کے اتار لیکن کتا ویلی فرعون موتا برتا چچا پیر ادناو یقیناً دادے ساہر دیر زیاد پوا لوی ملا دے ارادہ ایتا چوبا سی تاسو تاسو ازم کنا پزور دے سیر پل باری ڈل ادا اللہ جوڑے کی نتو آیا تاسو دو بارک فما آزا تا امرونی ندو دو بارک مات سو آیا ہے سچر سرو کو یا تامرون پا دے تو شیرون بانی میرے دے فرعون تا بدا چا پلا رہا مورو کی مطلب داو چا سر آئے دستا سو میں تا سخونہ کوئے سچر سرو کم او سو جو اعدام کم کنا بل تا صدا اور کم ویو تا اگر فرعون آنا دا غچیو کنا اے وزیران اگر دی خلکو نخوز پاکستانی وزیران نا دو ویو اجنا سچر پاروخی ویو اجنا وزیران ویو اجنا ختمول غالی دے پاتے کولو سڑین دے اگر وہ وجنہ ہے مو شرم دے جو غریب سرے آجت سرے توجنے پر دیکھ کمی جاتے وجنہ ہے مو چلو سرو کا سیاست دیتا ہوئی ارجے و آخاو و بغض فرمدائن حاشرین ارجے ہو دمو کد تمولتور کا ارجا رستو کول تو کہیں مرجی ای آمت اعمال دے ایمان نرستو کئی ایمان منجگنی اعمال مؤیدات تی با ایمان کے دن ننے دی جا یو مرجی ناکارا یو خو ناکارا غلی چاگا عمال لسر و رسگونینا آتا چکے لا یا ذر معال ایمان زنبون امرجی ای صالحا یعنی کانا غلی چاگا ایمان دا تصدیقی قلبینم دے اعمال بلرکان دی ایمان حقیقت کے دن ننے دی مچے دن ننے دی ناگو رجا کرے دی سکرے دی آرجی سروکا مانا ارج واقاؤ ارجا پمانا دی امید کو اور بانا راجانا افعال لے ارجا تو ارج تو مانا دتمی مہلت امید مور کو ارج واقاؤ تم اور کا دلا دوڑنا تم اور کا صحیح سنا خبر بانی منگو پور ہو تو لو عالمی ضلع تالا غورم آجی کو مری تالا چشے پیدا کی مکی پیدا کی مواقع کرنا دنوں کرے زی پیدا شی مستا بناو کر کم تاب قاضی کم ارول بدل ام قاضی کم اردی واقع دل ارول لائی نتم اولا ورکا درم مطلب مانا قیاد اردی روستوی کا مانا خبر پکچا کا ارد پروائی مساتا دو بلی گیای در تغارت در پارا جو آغا چی نکی گی نتیجہ بدا شی جدی برور غلش جو پس پر پو بشی چکار نکی سوک چو دا اللہ دا پارا نہیں لگیا دو نم دا پارا لگیا یو چورا جو گا گی گی ناخر بس کی جتا پیدا تین او خطا سی مزاد سڑے کر چو دا اللہ دا پارا لگیا دے ناغوی تر مرگ از ما کار دادے اس آغای کئی اکا نہیں کئی سرازی او کن رازی دا از ما کار دے واقعی بھی کئی او سوڑی با عبادت کے او دے زیاد دو موسیٰ علیہ السلام زمانہ اللہ طوی دی سویتے تدو زخی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ ورو حدیث نہیں ہو گرے دس انجی رو حدیث کی بین کردی قصہ کے مدخل والا دس نور علماء بھی کردی ریتد و زخی اگر پاس اس گف دو خوشحالے نے وہ نے گف شد تو خود و زخی ویز خدا کا غلام دو زخ کیا اگر وقت ما غور لے کبا جانت کی دا کار دا گرے پا مائی چی تیخی بھی نوکری دبا گا نوکری کم اگر دو زخ تا ما غور لے کبا جانت تا ما غور لے دو ما غصر فکار ہی مجھے چرار پہ بلا مقبانی ویو سوئی تو اچھتا جنتی اچرار ہے اللہ اچھتا جنتی نزیو تو بیا گرفو وی دا والی تو چل لے وی چل دا ہے چھتا نوکرم زبا نوکری کم چھتا نوکری نمی نشوری نی دا زمان سعادت تے کامیابی دا عبدی معابا دا او پا عبدیو کی کما جنت تو بودی دے کنگو سال کپا دا غفل غلامے کی چھ خلاف منے کر ما جہنم تو غور دیگر پر عزب بیا خوش آلے ما مطلب سو زما کار کو نوکری نوکری کو لے نوکار دا غرے نجس ہوئی آرجے روستے کا چلے دنیا دا پارا لی گئی دا رو دا پارا لی گئی دا عزت دا پارا لی گئی پلا سے تشہرہ نگے اندے کو بس کئی بیا نتے روستو کا خبر اللہ پکا چکا دا درے والا ترقی سیاسیان اس سے خبر بدل پکا چکی غب غرض بدبانی نس آتی نچے دیر پارا لی گئی چھ زما را پوٹو رسی سیدی باشی ما پسی اخبار دے کہ اخبار کی راشی پریوڈو کی راشی نم بمیوشی نو دو پیغان نانگا رکی اگا جو غلیشی چی اللہ را پارنی لیگا غلیشی دویم نمبر ختم ورکا نوکری در کم نو چی گردی گردی پوشی چی نوکری نرکی نم پا قلع رسی تن شیف پلا سرانشی یا آر جیو روستوی کمانا جیل تیو آچوا جیل تیو گردو دے گوی ریگی چی اللہ را پار لیگا دے اگا دے جیل نیریگی اب یا ام نیریگی جیل کی چیف ہوئی سا خبر ہو کلا نمارا سپیر جواب ورکا دوار ندن نشو نو بیامی را سپیر جواب وی مولئی دا ملکن ندے خیال کرو وی دا ملکن ندے مولئی میں ما تا دا دے ملکن دے ہاو مولک مولکی ماستا کی ملکی خدای ما دا قدر تا ملکن دے بلتم دا خبر کم خوچی دے جیل نوزن دی جیل پر روشن دا خبر کم بلا خبر بکنشی ہر ملک ملک ماست تو ملک خدا ما دل پورے تانا کیوں سو مار ماں یا جیل تب ہو گئی ہمیں پھر آزاد میں کہے اس پہ تو سپر بد ربی میں تو بولے میں تھا سب سے یہ تھا سسل ہے تو سن لے ماں وہ کم مجرم ہے مجھے جیل تب میں بول رہے کم مجرم نے ماں پڑے رہے ویسے تو شریف سڑے معلوم ہے تو اگر وزو تو میں چنو کم چلا سایہ تو نقصان ملے ماں تے والا کیسے تھا کابر کام تو رسوم بس جو خم خم نے وخلاشی تو وہ خبر آتا کہ تاور رسوم تو بس جائے تو میرا سور پہ قسم پکڑے جی دیوار نو جو دیوار نو تم پلی چاو کہ میں دقا شیرت خبر رکھوں بلا خبر دقا شیرت خبر رکھوں یہ کیے نا پتا رہا میں جناس جمع پتا قدر آشی خجر تے میں بہت رہا جنتے میں مکینا ہو مجھے دنیا دا پارا دی جیل را گئی مجھے رستو شوی یقین دا من گوری دل دا شریعت پا مسئلہ کی چی جیل شیو او سا طرف تا گوری منو گوری منو لیکنی دیدی کئی چی شریعت جلسہ کی بنظم دا شریعت پا گروز کی بنظم دا شریعت والا جلسے لبنظم ارے طرف تو گوری بلاک تشیری اخلا کو روٹو کیوں کوئی مدا تو دنیا دے پا رہا ہوں جی پوری دنیا پہ جی سے خطرہ لا جیل لے نہ جڑم دے آ خبر ہے پھرے سر ارے جی واخا تو دنیا سیاست ہم دارے او لے گا پخار مکی جمع کو ان کی اوپر جمع لانو فرعون علیہ تعالی ہر قسم دیر خالم پوا سحار بلتے مبارغے کر دیر خسا جادوگر دیر خبوا راوی مناظرہ با سروکو مولیانو پہ سراغون کئی ویدا خبر سید عمر رو جمع پرس مولیان دا پارا دنیتی دا روز معلومی ویلے سیو خلکو تسکاری پر بگانڈا اصلا حالان تم متلعون اعلان تم مجتمعون ہے تاثیر آغون دے دن کی مانا استفام تلوی در آغون شے اعلان سو پلان کی وزی پلان کی وقت کے آغا دیتا طول را آغون دے گئے ہمون ازارا با کی جی دا حق پرس و سرا خلق را آغون سو اعلان داو سو لاللانا تب سہرا دا پارا دیتا من روان سو پلو ملیانو پسی انکانو هم الغالبین کسودو ملیان زمان غالب شکی دے سرے خطرناک دے مقابلہ گران دا اور اخبول ملیانو بمانو بعضی علمانو چی سحرا نبراد موسیٰ حرون علیہ السلام را دے تو کی پورو کی لعلنا نتبع سحرا کی دے شی چمگا دے دو ملیانو بمانو انکانو مل غالبین کدو زور شی دو تا گورا مناظرو تا گورا ہوئی و کدو زور شی انگو دو منی سیزا کی تو کی کی انکانو مل غالبین یا مناظرہ کی مناظرہ خونو سولا یوان از اسمان مناظرہ نکری چرتا ستلہ ایم خوش کرن دا موقع کی ملیان دیر شیر آلو شپو گوا تسلی تن دالا تو پردی جے کیو مائی مناظرہ کو گواو مائی جاتن تاسو جاتن مگوشو مات کی بکیو خبر بکو تو نا دا تول مناظرہ لگا گل دی مائی تاس سالوش منگا جاتن جاتن جاتن مگوشو مناظرہ کو تو نا دا تول مناظرہ لگا مائی دلو مناظرہ لگا گل دی مقامی کسان تاسو جنگ لڑا گلی ہے جنگ کا نتردم تاسو مانے دانی مل مانے دی بیجتے کا نتردم خبردار کر رہا کو روڈو وقت جمع تو دو درشا تھا روڈو رولا گولا خان مات ہوئی پراتی مورچا سورجیے او دا جیر آسا کرے کترا پیدا جامعی را پیدا دیاری میں طول بکنی دو اینیر دلتا میر دو من کافیری تو منگا مسلمانی میں الحمدللہ الحمدللہ من کافیری تو منگا مسلمانی میں الحمدللہ خوچی زمان پخور مسلمان شبیا شو کردے مرازی بینا میں کیر دا شبیا جو روڑے ماندہ کیر آسو تا دی پالا منگا سر پا غسو کرے چرگان او روجی و مولی و تو واغ خان نے جیو ما ترا رجول تینور کہ میں جو پلی جی جو فرا کنی جو تو زور و جدو دا پلی جی جو فرا کنی دو دو دک شیا جت جا و گوڑی اغت کمر دو او سر غض جو جی غرب کیا مرے گلی را کائی بکاتا کئی را دی دی دی یا جو فکر ما ہم بھی گتا اللہ دیکھانا تی جی دا خود من گو گتا را دو گو بالا پتی جی سی من گو گتا دا بتو کی کہ من مسلمانا کافر و تم مسلمان سزا لعلنا نتبع السحرہ ان کانوا هم الغالبین مولیان بو مولودی مولیان را چراغ لدو بوس من مسلمانی کدو ضرور شی دو تا گورا ضرور کی دو تا گورا نو صلی اللہ ضرور کل فلما جا السحرہ ویلو دو فرعون تے زمنگا بتا یو جنور کسمنگا غال نحن الغالبین منگرور دون پشکی دی ان کننا نحن الغالبین کسمنگا گتن کی نمولا بتا جنی علاوہ داگین یو در کندر فانتم لمن المعذل لمن المقربین اور تاسب دا غوا کی خام خاشے دنی دون ماتا علاقائی قاضی بنے تو جا پہ اسلام آباد کی قاضی شی چیف جسٹس بشی تاسو پا مرکز کی والد شیف قاضی ترقی اور کورا ناغب سیدی تو بے پا محکمہ عالیہ حضوری کی قاضی دے محکمہ عالیہ حضوری بادشاہ پا مخ کی ناغب کی ترقی دل در کن وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اشای با تاسو پا اسلام آباد کی اما تا نزدی نزدی نزدی بشی تعریف گئی یعنی دے مقربین و حالت روس دا دے لیکن میں جو مثال میں یود والی سے بغا یود اسلامی آباد آگا انکم لمن المقربین وینی جو تم موسیٰ علیہ السلام اور غلطا چیز اور غلطا اجمال کرے کہ سورة طه کی لسی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب اللہ بم تباہ کی مکوانا را ملیانو فتنازعوا امرهم اختلاف دوست دیتے رہا خبر اللہ لالان رکھ للا پیش کے تاکی تشی پیش کرنے کی آئی نوار غوری دو اوار غور دو پر اخبر آم ساگانی دغیر آوری اواری دو اوار دو بے عزت فران نشاکفو قسم کو کنزاج دو پہ عزت فران یقینن خواب خامنگے یوز روار عزت قسم کرا ور لے قسم بغیر خدا اللہ کو پر دے خدا فران سے بطن کی عزت ولی اللی تیزی دو زور نکار و آخلا دو زور خبر ادا پیتے خطا اس سے غری کنا تو اے پلان کیوں گا تل پلان کیوں گا اللہ بس دو بیچی بیا ثبوتی نکی پینزکال بطیر شیف کیتا بے عزت فران انہا لنہن الغالبون کنزا ایدو پہ عزت فران یقینا خام خامنگی ضرور ادا مقابلی تے چیزے بے عزت فران لا سوا کوا تو مسئلہ با اندل تا گر بلو شو د بار نہ پکے تھا مولارا شامی طرف کے روڑا اللہ اللہ میں ستن جاؤں دوبارہ آگے چنا سم چارو بیلے ملے ہونے آگے چنا سم دیں گے خبر نہ سو تو کتاب جرا اوڑ لے ابھی آؤ نہ خبر شروع نہ ملا مکان نہ دے سو عزیز دے لاس کرتا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون ضرورتیا شنو لبکی اغاو مخیارو یہ لاس پہ گوتا خود چطور پڑکی کنا بعزت فرعون میدو مخون خلے کتب جگہ کو اغام زیتو فکشتے یہ لاس پہ گوتا اغاو بیا زمن کار دے سابیخ سے تو تا مسئلہ ہو بعزت فرعون انا لنحن الغالبون سابیخ سے بسی دمیان تزانو باتی جزو با تیوزم و جنگ با گور کما ویلاز کوئی تو خوچی تو خوالا لپور کی کنا تو سباب آنی زلا رکن آروان دے کتاب پت کر لے اسی تو یہ سادر رسول لے میں زیو یا میں کتاب دن یور یا کتاب دن یور ویزا پتا اردار تو پای لے دا زکی اکی کئی اللہ دعا لوزی دا ہمیشہ دا سیاسیان مجھے چل بازان اکار دے یو بلتے جنگی للاو اور حکومت کرو کتاب دراؤ کی کتاب ماس غشتے مسئلہ دا پہ کتا نیچے کتاب دراؤ نہیں کتاب خواہی کنا غد تلو ہے جتو تلاس کا کتاب خواہی آو مخیارو انہیں کتاب خواہی انجا بو تلاس کی کتاب دینی کو لیسے تلاس کو بے عزت عزت فرعون کنزائی تو ضرور من لاس کرتا موسیٰ علیہ السلام پیش کے خپلام سا فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ فَصُلْحَا لَغَيْتْ تِرْكْرَا سَجِدُوا جُرُغْ جُرْ كَرِيُ ظاہران پریوتا تو سجدہ باندی مولیان زما استاز با خبر کولا شیخ سیر پینڈی رحمه اللہ تعالی وی کمال پا ہر فن کی سجیتا خیر طرف طرف بری کئی ہر فن کی کمال خیر طرف سجیتا رخ بری کئی دا جادو گرو باطل علمو و پا دی علم کیا غا کاملان او ماہران دا اتو یا لستانا کامل ماہرانو اگو چلی موسیٰ علیہ السلام دا غولی دلا خرق عادت خورا پوه شو چې دا جادونه دي دا جادونه دي دا خدایي قوت ته او طاقت ته معجزه دا پیغمبر دی ایمان راوړ او د دې سره په زرګونو خلک نور دي طالبان ملي نور دي چې هغوی په سحر کې کامل نه وو نه هغو دمه ګڼله چې دا زمان دا استادانو جتا حیران دی خودی دا اگو نگر ساحر دی اگو دا اگا عمل تن سحر دی نا اگو لار بیا نمون دا ادا چی بکی کاملانو دو لار بیا من دا بے عزتی فران دا خیرما علی اعتصام کی بیا نشاتی بی اعتصام کی بیا من دا اعتصام جلده اول باب دا قواعیو که غالبان شپاگم که اوم که نهم مقبان دی دا قیده ری که لیا مثال اون دا قلی کرده جو و گورو چا اگو سحر پیدا و کاملو پوشو جین پور تا سحر نشتی نور نو دا چی سده نو دا اللہ رب العالمین کارنامه دا نا اگو پی ایمان دا وار اپا دا غم آجیس کی نور دی چا اگو نما دالا فراون نما دالا اولی اگو اسم دا گنی چی دا دا هم جادوی دا اگو دا هم جادوی دا دا جادو که ضرور دا دکا لکبیرکم اللذی علمکم السحر دا استاس و استاد دی ولی دنگ ایمان دا وار پا رب العالمین چی رب موسا دا آرون بلو نا رب من لما نا کچھ موسا او ہارون ملتے تھے کم رب تعارف کو نوں گا مانا دے خل کو رب نہ مانا رب مانا اللہ مانا خود رب تعارف سرنو بے رب علی کے خون بابا مین کی رب علی کے لو زان مین کی رب علی کے پلان کے زان مین کی اجدا جنے تو میں سے کہیں رب زمین کا منتا نہ رہتی نو کہ پوش میں پستا گنا خبر بانی پوش گنا بیان اوشو قال آمنتم بی لہو قبلا آذن لکم ویتا سومن را ایمان راول پا دوانی مخیز ما دی جازی کولون تاستا یقیناً دیستا سوستا لکبیرکم معلمکم آغا چی تاستا دا جادو خود را ہے مخام خواب پو بشه تاستا یقیناً غطوم لستو نخپیستا سوزر بغل او پا پانس پسولوکم تاستا طول دو تو اس نقصان نیشه لا ظاہر ظاہر یزیر نقصان رسول منگا رب فل طرف تیزو دی انی کی چیتا منگا ہوا انی نمو چر تزو رب مخیل بزو خبر برابر دا سورة زخرف كن إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من خو سورة زخرف كن إنا إلى ربنا لمنقلبون دلت ما ذكرك رغف الطرف تجديد كن من تمكو دبخني من تعذر الزمن زمن قناونا فسواو دي كمسو من قاول نيمان دار فدي ميدان كي روسو كسو كيمان راولي ناغد دو پا قدم روان دی ناغو سواب ام دلری کلی کی گی ناغو لکی سنگای منظور اللہ ورکی وحینا علی موسیٰ نصر بی عبادی وحکرم موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا منظر ختم شرا اس پرزول زیاد سو مقابل زیاد سو اللہ دا اجرت امرو کو اصر بی عبادی دشپی روان کبنجان یقین انتاسو تسیکلیشی ویدل اخکرو دو بل پس لخکر گل لیجی دو وطن فرعون لیگل فالمدائن حاشرین خارون کی جمع کرون کی بوزنو وی دا اپر فکرنڈا کی دیوا دا سخلق جماعت کے معمولی دا جسمن زور تر گندول تخپل کی غوب راولی ماغیس پکر معمولی خلق دے لغوان وار مخطا کوئی او من لا تو وانهم لنا لغائذون دو دي لنگا و فکون کی زمون پی جازه تلین تو خبرو پی جازه لالا او من لا تو یو حاضر اون ویری دن کی دونا ولی دشمن سپگ مگانا پر سرگ کیا خستان لگی چی تای نگانی معظم النار من مستفغر شرری دیو بطر نور لگی دنیا لگ رکی دا کل لگ دیو چی دیشی لا تأمن قوما ظلمتهمو ان یعبرو قوما لغیرهم دبل چا کجوری با قلبی پور شروع کی دبل چا خدمت پر شروع کی اور پس ورا پاتی مغر کن کی نو دو وقت نینے تاقیق فکار دے اگر کجی لگ خود دم ردا چی بے اختیاتی مرد پکار پا اخرجنا ام اللہ من دو وقت کل دو دو جنو چنونا باغنو ادو چنونا ادو خزانو ادو عزت مندو قدردانو دوئنونا تف پر اختیار ہو وطل کذالکم دا شانتا فورتنا بنی اسرائیل ورکم دا علاقانی کسوری دنی کسوری اولادتا کما وعدنا بنی اسرائیل ایرافهما اوزر درکم پاتی بنی اسرائیل تا مصر پاتی شو چکم پاتی دی بعضی علمانو دوم لکری دی چه دا بنی اسرائیل دی میدانی تیونا بیا مصر تراله سوی ندا نقص دا حجرت ملوشه دا غلطا کیو دا دین پا مخبانی بیا تل دی یعنی فلسطین سے دلیلی گا لنگی را گلی فاتبہ ام مشرقین تفصیل اس شروع کو پھر پارا دینا چاہے ہر کلو او کلو امیراس کی بنی اسرائیل زپاز ہوں تفصیل داؤ نپسی خودو پوخ دنور لگے دو کل کی نگلی او بل دوارو ڈالو ویلی شاگر رانو دو موسیٰ مرگر و موسیٰ علیہ السلام یقیناً خام خام انگا گیر کرشو انہا و لام و اسمیت دا جملے لیکن دمرا کہ منگا دا خوراورا سے دو منگا گیر کرشو موسیٰ علیہ السلام و چرینا یقیناً ما سرد رب زمان اگا ما تلار و خطب در یاب دا پروتو لار برا تخی انما عی ربی ہوئی ما سرد رب زمان اولی دا قوم حالت خدا علیم دمرا پکلا کمانی منگا گیر شو لکہ تو اولی دمرا پکلا کمانی دا خوراورا سے چل بکو اینا منگا جینی ویشو غرب شو ناغو ما سرد ما رب زیدہ پخون را غلیم موہی کرے منگا موسا آتا او پانسا وانی دی در یاب دا سین لو آہا بیل شو سین مسول حرا توٹائی وشانت دلو غر اطور الجبل العظیم لئی جر نفرون دول اصداری جو رکھوئی نزدیک رمگا دا غریتا دا رستانی نور فرعونیان را رسی دا او دا نور بچ کنگا موسا آو چوسر او طول جادوب کو منگا رس نور را کن کی یقیناً دی واقع کی دوبولو کی ضرورو اپا خلاصورو کی دی کمزورو لآیتاً لوئے نخدا چی خیر دا اللہ پلاس کی بے خیری ام داغا اختیار فیدا و نقصان دا اللہ طرفا کمزورو و کمو کی اللہ برکت واچا و خیر اپا ضرورو او دیرو کی اللہ بے خیری آوستا اپا عبو کی اللہ برکت و دی درکتی دوارا آوستا برکت پا کی تراوست خپل خپل زیبانی کو پورتا سی جس پر کتا نزی ابی برکتی را وصلا از مکہ کنا اوچا کلا از مکہ پر زیبانی جاو بنے اوچا تسا دا دولا دا الغاز لغاز کم از مکہ دو چیو داری نوری دلے ابی اینی دل دلے و یا از مکہ چی نیسا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دریا بغا چی لخ تیرا پریخی اگا اوچا سو وقتا او بیا پی دریا بروان شوی بین دا اوچا شنو مخ کیونو بیا اللہ دا سکھا دی خیر راولی مخلوقنا اس ایماندار اس یقین نے کہ اس دریا ہوئی برکت پہن کی سکھ رہے برکت پہن کی سکھ رہے برکت دکان میں چباران بن کے دو نہ تو شیر چاند گہرا اور دکا بھرنا اباد کو بول چکی ہو جی کہ برکت جدا لوشی نہ شیر گزارانوں کا زما چاند ہے جن کو سارا سا تیزان میں گارا کر رہے چباران بجور جڑے بڑے رسرے مدا کانے دادا دے تو بول کیتے ہو دا پور کیتے ہو ور کیتے ہو تی دے پوت سے وچ مطلب تو کہ باران دری باران ہو جی گی ذمہ دار با یوں سر پتاڑے کلا یہ طرف بے تیر کا تھا کہ یہ فور تھا کلا تے جڑائی کی دا والے یہ نہیں دے مطلب دا کہ دا سر پتاڑے سی او دا کوئی دور برکتی شے دے وہ بڑی غلط ہے کہ لے نو باران بو مجری جو حالات بدل سی سر پتاڑے دے کلا دا برکت دی یوں سر پہ تڑے کول نہ گنی عرب بدا کار کاو باران بنو نو بلے کے دل واخب ہے تو کو وچ او دا بے دا ڈنگر پلکے پر کلک و تولن کلک دیر شے واقع اور بے تو لگو اور بے لگو نغوا بانی بے اور بے دن آگے بے منڈی ورے چگے بے وقتی لکے بے اولا چگے بے وقتی لکے بے اولا تو یہ دانی باران کی دا مقرب دا معظم دا اللہ تا دا گناہ نا پا کرا مجری بانی چیز روشن باران بوری گی اجائل انتا بیقورا مسلعتا ذریعتا لکا بین اللہ والمطری غوا چی صلاع دی پوری تولی واخا ورد تلکو لے تا دا زانو دا باران پا میند کی اللہ تا دا اسی لکا ذریع کئی دا خیر و بیخیری و برکت و بیبرکتی مختلف و اشتاو نقل کو گرنلا خیر دے چی گرنی چی سوک ربا و دا قرآن شریف نو دا کسور و کدائی پڑھن چی کی ہوئی چی اللہم دیسی مباران دو وری گی پا دیو باران کی زنو پا کسی دا سیم کور چی دا سیری شوی دلی پانی دیسی پارو دا قرآن شریف دا دو پڑھن چی کی ہوئی دیگو کوئی دیر رو دو لکر با باران دو وری گی تا دے چی دا خیر گرن لے خیر آگئی کشتے خدا کا خیر خون دے راتے چی کم گرنی اجا آلو ننتا خلق خیر پا دے چی گرن ورو با غشان گول کلو کو گو کی ادا بیور شیدان کو قبرون بانی بیوارو لکر دا دیر پارا چی دیر باران ورا کنو پا ما بانی غشان ورو لیما پاک کا باران ورا اجا آلو ننتا بے قورم دیکھ برکت گنا دیکھ برکت گنا اسم شیسانو کی اسم جی سوکھائی بل نہیں ہو کرتا واڑ میں پخیروں میں جل جدا تو بارہ واڑ یا پلا پلا پو جاڑی ڈکورنا والے تو خاوری ایری اوڑ وار کلا اب یا پہ تو بول ہوتے مکھوں نے گم چور کرو پہ مخ تو رو لکھے بارہ کاٹتے پہ وہ بول لوستے کو تو بارہ کاٹتے ادا تول ہے وما کان اکثر مومنین وسم ندی دیر رکھا کونا جمہور ہر زمانہ کی نوی مومن کی یہ خبر کی خبر برکت اللہ طرف ہے ملا منگا بارہ سو کو باران نشو وڑو گیا باران ہو مکنو چورکڑی ہو کورن کے بغیر جگا اب یہ ماں ہوئی کہ اس کا بارہ نشی والی اس کا بار میں اس کو خود ہی کی انجوان کارو کا کام بہ کر دی انجوان ہو سیام کی منایا کی داغون انجوان تھا افرا ہوئی ٹوکے اور افرا ٹوکے افرا زر تادر لنکڑی زر تادر سر سر تو سر خیرات والی کورن کے خلق لوڑ گئی کہ سوکھائی ماں ہو جگہ چلوں کہ مکھنو تور کی اور جا خیرات والی اب پہ خیرات وسطوں کی تو وہ خیرات کی عجیبہ کا غلّہ عجیبہ کا غلّہ یہ سڑی کچھ میدان سے رقل مسلم مذاکرہ کی یاداشت کی خدا گئے مطلب گاؤں کہ اللہ د فرجین باران ہوا رہا باران د فرجین ہوا رہا اور جن کے بخار ہوگا تو بول وسطی ڈاک دن دونوں راگلی طرح کرا دن دونوں طرح کرا جدوا کی بہن کا دان کہتے تو مختور ادا کیسا اصل ملایا اللہ جی وہ کھجور کا کلر ایسا کیسا حکم بھی میں ایسا ادا جی کے رہتا ہوں سر ٹکی جو ٹکی میں بولی کل اور ایک کار وقت میں جائے کہ رکھ رہے چل سکے مدا دی انجوان دی انجوانی کر دے اگر انجوانی کرتے خیر میں ایسے کرنے کا ہو سکتا ہے ایسے ایسے کاؤ کون سو ابھی کی انجوان کو انجوانی کرو کہ کوئی بچی دا خیر ہو جیسے اس مری سما اما کانا سور مومنین رب دے دیر گرور گور فرعون اور فرعون نے تباہ کرو الرحیم دیر مہربان دے گور کمزوری بچ کر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مر گری دائے بچ کر دے مواقع دے ابراہیم علیہ السلام کرے کہ پلار قوم تو علی ما تعبدون نا دے چس چیزی نے عبادت کیا ما تعبدون چس چیزی نے عبادت سے بلا دا چتا سی تعظیم کے خیر و شر و برکت و بی برکتی جنہ مانائی سورت انڈیا کے لئے سکنا لو لاتا داتا سخرو والے نا دوڑے خوراکوں نے تو پراتی دی داتا سخرو والے نا بیت سلی کی لیو بر را کوفی چلو بری کی برکت واچی برکت ہے دیگا نا کنا چل تا دیکھو خو سرواق اس مبارک دا پکار برا دی لیو بر را کوفی دو سوی ما تعبدون دستش تازین کو آئے تاسو برکت خیر بے خیری چنم آرائی ویدا اصلا من بوتان بچا جی نرس پر گویا دنورو نو پراتوی منگا دیتا ہمیسا آکی سین پراتا یو منگا دو تپراتا لہا یعنی زدی دوا جنا چیز من کارو نکی وید استاد صوری چی کلیرا مدد کوای فائدہ در رسول اشیاء نقصان دو تے کرد در خبری بلکی منزل منگا مشاران اقبل کذالک یفعلون دا چلو کاؤ کذالک یفعلون دا پہلا گو کو نمگم دا پہل کو دا تیرے قوانی تپوس مکو پکی ندو توی خیال ہم دے رہتا ہوا ہے اچھا چی تاسو عبادت کوای تاسو استاسو مشاران مخنی دا دی دشمنان زما بید رب العالمین نا استثناء دا رب العالمین ہو لی کئی دو رب العالمین ما نا اوہ رب العالمین سرے دانو سری کول ایزید اللہ نا نور چیز چاہتا سن کوئی دا تول زما دشمنان مانا زما بدی شی دشمن سر سری محبتی که دشمنی زما دشمنی دا سر زما بدی شی زمو نمانم رب منم آج پیدا کرائم اغبا میں پسامتین گئی فاوہ یهدین اس پہ ہدایت میرے اسم پہ ہدایت تے خود ہدایت مراتب دی قدم پا قدم بما ترہنمائی کے سیہدین سر صافات کے ضرور سے فانو سیہدین الہ ضروب مصالح الدین و الدنیا سیہدین رازات تے رب میں یو تے منی و اسکین خوراک را کئی نو برا کئی و بکیون اچھی مریض سنفا و یشفین مریض تو کدائی میری و اذا امرض انیفا و یشفین مرض تو ظاہر کے تو نقصان خبر رکھا ہے نسبت اللہ تعالیٰ کی اذا مریض تو زن تو چیزنا جو اسم خوراک اس کل دا اللہ جی آت نسبت کی فہو یا حدیق فہو یشفین نسبت اللہ تعالیٰ دا فرب کی وجنی میں سما یو ہوئی میں جو اندے کئی دل تو والے موت ضرر نہ دے بچا دو پارا ضرر دے بچا دو پارا خیر دے مر دیا خیر دے سما یو ہوئی دنیا ما عبارتن عیسیٰ علیہ السلام ما عبارتن فاعبروها ولا تعمروها دنیا آخرت تے دو گزر دے تیر شاتے آباد آوائے ما چی دنیا تنے راغلے نو جنت تتلے شی نشت لے کنا جا چی مل نہیں نو جنت تتلے شی نشت لے نو مرگ پدے مانا بانی نعمت تے پدے مانا بانی رحمت تے دا اللہ رب العالمین رامی آتوک اغمنم تمکوم چی بخنو او بخیماتا غلطہ زما پرد فیصلے رمانا غلطے کی جی اللہ دا شان مناسب تنی شما معاف کی دعا کئی رب میرا کرا رہا حکم پوج دین یو دین کبھی صالحین دنیا قانونی کنو خبر فرا دنو آدم علیہ السلام لڑائی کے دہود و صالح لڑائی کے اللہ او کرا رہا لسان صدق فی الاخرین یاد دی رشتہ و پرستانوں کی لسان جبا جبا دا ویلو او دیاز در یدہ مراد تینا ذکر دے لسان سر ذکر کی وجعل لی ذکر خیرن ذکر صدق فی الاخر نجور کرو ابراہیم جری درو بولیو دو پیغمبر علیہ السلام حدیث مطلب خدا غنو کہ درو بولیو یعنی صورت درو ہو دری زیادہ کی دری زی چی تو کو صورت درو ہو اگر ما لسان صدق فی الاخر پرستانوں کے پر قیامت پر مقتدار ہے او کم ایدی میراسیان جنت دنی وطنو بخنو کا بابا تمی یقینن دے من الظالین دے خطاروانونا خطاروان دے بخنو تو کا سمانا دی ایمان توفیق ورکا اسباب برابر کولو دے ہدایت او من شرمائی پر ریج پردو کولو بلکی خلق سنگم من شرما چه پلار میں دو زخت وردی راکائی نظر زمان شرم دے کنا عدیث کی راجی دے قیامت پر ریج بدی ابراہیم علیہ السلام ہو چه فرشتون مل لے راکائی یا ابراہیم اغیسی ما خلاص کا یہ وہ تیور غیر پر گمشی تو دا اللہ ایو خیزین اخذا من ذالک تانا خما سوال کرو کہ ما با شرمائی نظرین بلے شرم پر کل مخلوق پر مرکی چلو باسی رما پلار دے اللہ رب العالمین یہ چو ہوتا ہو گو رکنا فا اذا ہوا بی ذیخ ملطخ چو بور ناغب بد خیم جیری او لغلے پر غشان مچازو کے لغلے اندلہ بات نفرت پر ایسی بل طرف تب گوری اول آزار پخپل انسانی حیثیت بانے نو ابراہیم علیہ السلام و تپلار دے خپاو پے ویسے چوکتل نو آزار دخپل عقیدے و دا عمل پرم بانے سرگن شیدے نو دلہ کنے کرتا ورال نو بیانی ویلی چیز ما پلار پر ایخو امین شرمائی پر آگئی چی پردکول ایسی جی خلق دا سرال چی فیدہ نرسی نو قسم ایس قسم مال نو اولاد لیکن آتوک فیدہ برسی مخشی اللہ سرہ سرہ سلیم عن الشرک غریب القرآن سلیم السالم من البدع المطمئن للسنة ابن کثیر الا من بقلب سلیم لیکن کی پیشی اللہ تدرغ سرہ سوکیانی معنی کہ اللہ بقلب سلیم لیکن درس سرہ کیا غصوی جدو جو شیخ محبت دا اللہ وانی سلیم من لدیر احرقته المخاوف ولدغته الخشیہ ابن العربی دا تفسیر میرے من باب الاشارہ کا تو من دا سیدہ وہ تفسیر میرے روغ سر پیشی روغ زلائی سورے سے اکرمی پا بدا عقیدہ یا پا بدا عمالو باندی وہ ادر فضل جنہ دا اوگت سورت تے جنت اد جہنم تک بشارات تخویفات سورت سر کی پتا حزیز دعوت اور تسلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لڑا نبی کی تخویف بشارات نہیں ذکر کری نزدی بکریشی جہنم نزدی بکریشی جنت متقیان ہوتا جنت برے پاس مانو باندھے ندا بنی دے کرشی اپڑاگ بکلیشی جاننم گمراہان اللہ گمراہ سوک دے چھے تبارک مسلم دا مندلی امتفی آگرے چھے تبارک مسلم ان اللہ سرگن بکلیش معلومی دا چھے دلان دے پردہ چھتا شلا جنت جاننم سرگن شو ویلے بچی دو تا چرت گیا چتا سورا مدد کول سوا دلانا استا سو مدد کولے شی او انتا سورو یا زان خلاص ہولے شی فکوب کی ووفیا کبا پرمخی غوازی دل کوب کی بھی مضاف کرے بلکل پرمخی بھی غوازی سردران دی پی جاننم کی دو پختلوم والغاوون و گمراہانم گمراہان چونگ دی چیز دو ایمان لیوا الغاوون گمراہان قوم وصف الحق والعدل فی السنتم وخالفو الى غیره جامع بیان العلم دے ابن عبدالبر ایدا مانا کرے دا الغاوون گمراہان خلق تخوی پخبرے پہ امن نو کرے اور اخکار دے ابلیسوں تول جہنم لا لڑلو ویلو کن لام لان نہ جہنم وائی بدو یوبر سر مخاصبا وائی بدو پدی کی بدی اوبر سر خبر ہے تیری کی جنگ کی اخت سیمون بشر باخت یوبر سر بشر کی سب قسم پا اللہ یقیناً گمراہ سرگند کی اوسے مان لا ان کنا فی ضلال مبین لفی ضلال مبین ان پمانا دا ان نہ باندھے یقیناً ہوں گا گمراہ سرگند کی جہگند کی اولی علت چلے تم برابر ہو لے تحصد اللہ رب العالمین سرا یو کافر بندہ یا بد دا اللہ سر نے برابر کرے تو صفتوں کی برابر ہو تو کوئی صفت کی بھی صفتوں نہ ابن سویکم دے رب العالمین ابن کثیر مانا کہی اے نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین تاس خبر دس مان اللہ لکسب اندا اللہ من اللہ تجعلون له اندازا دا شرکان پا دی مانا بھئی نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین ابن ابی شیبہ روایت نقل کی دا ابو البختری قال اطاعوهم فیما امروهم من تحریم حلال و تحلیل حرام فعبدوهم بذالک خلق و حکم منا دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا دا غو عبادتو او دیتے تصویر یدی نصویکم برب العالمین اس دا غدہ کنا پاکستان کی طول دنیا چلو پاکستان کی خاص حکم دا قومی سم لئے قانون دا سینین قانون دا صدر اگر دا اللہ دا قانون سر برابر کے دا رب العالمین سر دا اگر منم پا منزے کی روجہ کی حج خیرات صدقہ کی سیاسی قانون بمنم دا فیصلی قانون بمنم دا دو اذن سویکم برب العالمین نو دا لا الہ الا اللہ نمو کرنے دیکھو لا الہ الا اللہ نوے برکے لا الہ الا اپلان کے خان اب یا بول یا ویلہ تالیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سینت منے یار کرے قومی سملی منے یار کرے صدر جرنیل او گناہ گردے کسی شہر سبیا گناہ گورنر میں نے اگر اللہ یار کرے داغا میں نے امد رہی نسویکم در رب العالمین گورنر ہوں گے گنانگار ہوں گے کم داد مارا خبری بابا جی نسویکم در رب العالمین برابر رہے ہوں گے تاز اللہ رب العالمین سرا نسویکم فنعبدکم من دونی نجری ما نعما کرلا نعبدکم من بستا سمنل سراد اللہ نعم دا اللہ بمنل استاذ سر منل سفارش کے ایماندار کل آیا دلیل دے پر برکت دا اللہ لاس کے برکت مخلوق دا اللہ لاس کی ندو سندیر دزون مرن کی وسن منی رب جزیر ورو رحیم دے در مواقع کذبت قوم نوح المرسلین قوم دنو دا اللہ لے گلو انکار کرو درو جنی گلو لیو اغوم میلو برکت دا اللہ پلاس کی بے برکتی دا اللہ طرفا اسباب دنیا کشتے خیر و شر و خیر و شر دو سوانا دے کلی تیوری دوتا قومی جدو نوح علیہ السلام اللہ تتقون خیر گنا لے دے کی خیر گنا لے دنیا کم باران بوری گی دنیا کم خیر بارا سی شکرانہ اور کم گاٹا بکم زیب مومی بل بل نمانے تاسو وینا اللہ طرف تاستا رسول لے کر ادا اللہ ظنن امین امانت دار زیادو و کمومتنانا دو خبری کن رسول دا اللہ دا ظنن ایم امین نکمی زیادہ پکنکم چسا غیری جنوان غیرتا ہم غیر کے دا اللہ نا امان زمان اتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی نوح نبی اللہ دوار مسئلہ داری کنا او کدا تمہیں چسا بغواری نغارم تا سنت قسم آواز ندی آواز میں لیکن فزمد اللہ رب العالمین غیر کے دا اللہ نا امان زمان ویستا امان ویتبا کل ارزلون پتا ایمان راو حال لائت اثر دی تا پسیشو دی رزیلان خلق کم نصب خلق عجزان قانون داری اور عجزان ایمان راو دی عجزان خبری تو گوگی دی نو تا سر رزل خلق دی منگ سر منگ رزو سر نفس تاو لانا را تخنق گاری گی تو منگ سر سر تو رجی دا اللہ نا الارزلون تا با ایمان راو دینا کار خلقو نو دو توی صد علم زمان نیم پوا پاوت چدوئی کئی بات تو پاوت چنگری کئی دروزگری کئی جولا گیری کئی زمان رو دے سر سکار دے زمان رو دے سر سواستا نیچ رہے ندر حساب دے دو لیکن پدی مدار ربز میں ارمان چتا سو پہ دے نپے گئی وداد ازان ندر رکا نیم ذریر کونکے ایمان دارو طارد شرون کے طرد شغل رکول زخنہ ام لیکن یرونکے انترگان دو یراؤ مانگل اتا سنو مانے